karty człowieka ciągle coś trafia. Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 kwietnia, przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Podkomisja Smoleńska złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Służby celne zapewniają, że ukraińskie zboże nie wjeżdża do Polski, poinformował w Dorohusku minister rolnictwa. Unia Europejska potępiła skazanie przez moskiewski sąd przeciwnika Putina na 25 lat kolonii karnej. Podkomisja Smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 innych osób, które leciały z nim do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Przewodniczący komisji, poseł Antoni Macierewicz, powiedział Polskiemu Radiu, że komunikat w sprawie zawiadomienia zostanie opublikowany jutro. To jest kwestia normalnego działania wobec opinii publicznej, która ma prawo przecież wiedzieć w tak ważnej dla całego narodu i państwa polskiego sprawie, znać wszystko, co może być przekazane publicznie. Tak, taki komunikat zostanie przekazany w dniu jutrzejszym. Znaczy nie tylko, że jest złożony, ale no to, co można na ten temat będzie powiedzieć, tak żeby prokuratura miała, że tak powiem, pewność, że wszystkie formalne rzeczy zostały zrealizowane zgodnie z prawem. A razem z załącznikami zawiadomienie ma ponad 1500 stron, z czego analiza to 800 stron. Jak powiedział Antoni Macierewicz, są to materiały nowe, do tej pory nieznane publicznie, ukazujące ingerencję służb rosyjskich w sprawy Polski. Służby celne zapewniają, że od czasu wprowadzenia zakazu importu i tranzytu produktów rolnych z Ukrainy ukraińskie zboże nie wjeżdża do Polski, a poinformował o tym na granicy polsko-ukraińskiej minister rolnictwa. Robert Telus po rozmowach ze stroną ukraińską w Warszawie pojechał na przejście graniczne w Dorohusku. Tutaj służby mnie poinformowały, że w sobotę od momentu wydrukowania rozporządzenia, to jest około godziny 20, tak mniej więcej było wydrukowane rozporządzenie, takie produkty do Polski nie wjeżdżają. Minister Telus podkreślił, że Polska potrzebuje 100% gwarancji, że ukraińskie produkty rolne nie zostaną w naszym kraju i pojadą tranzytem do innych państw. Po Polsce i Węgrach także Słowacja wprowadziła zakaz importu ukraińskich produktów rolnych. Jak poinformował słowacki rząd, zakaz nie dotyczy tranzytu. Warszawa podkreśla, że wprowadzony zakaz ma konkretną podstawę prawną i że chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli. Unia Europejska potępiła skazanie przez moskiewski sąd przeciwnika Putina, Władimira Karamurzy, na 25 lat kolonii karnej. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreślił, że wyrok jest motywowany politycznie i że ma uciszyć głosy sprzeciwu wobec napaści Rosji na Ukrainę. Skandalicznie surowy wyrok, odczytał oświadczenie szefa unijnej dyplomacji jego rzecznik Peter Stano. To niedopuszczalne i pokazuje kolejny raz, jak sądownictwo jest używane politycznie do wywierania presji na działaczy i obrońców praw człowieka oraz wszystkich sprzeciwiających się nielegalnej napaści Rosji na Ukrainę. Szef unijnej dyplomacji w opublikowanym oświadczeniu przypomniał też słowa, które wygłosił Karamurza przed sądem, porównując swój proces do procesu pokazowych z lat 30. XX wieku. Szef unijnej dyplomacji wezwał także Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz do zniesienia wszelkich opresyjnych ustaw cenzurujących m.in. prawdziwe informacje o wojnie Rosji na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W porcie morskim Nowy Świat na Mierzei Wiślanej trwają manewry wojskowe Zalew 2023. W ćwiczeniach żołnierze wykorzystują nowy kanał wodny prowadzący przez Mierzeję. Scenariusz zakłada zajęcie przekopu przez terrorystów, mówi major Magdalena Kościńska z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierze 15. Brygady Zmechanizowanej oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO mają za zadanie odbić budynek. Pododdziały 9. Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa dokonują desantu z okrętu na plażę, zabezpieczając ucieczkę terrorystów drogą morską. I tutaj po przekopie będzie transportowany sprzęt wojskowy na PTS-ach oraz żołnierze, żeby przećwiczyć wariant transportu również tą drogą wodną. W manewrach uczestniczy 2,5 tysiąca żołnierzy. Ćwiczenia potrwają do jutra. Policja ostrzega przed MMS-ami informującymi o włączeniu usługi serwisu zdjęć erotycznych. W rzeczywistości jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Kłopotliwy MMS to zdjęcie nagiej kobiety i komunikat. Masz włączony serwis zdjęć erotycznych, będziesz otrzymywał zdjęcia erotyczne. To psychologiczna pułapka. Wywarcie wpływu psychologicznego, spowodowanie paniki, strachu. Mówi aspirant Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Że ja przecież niczego nie zamawiałem, a będzie coś mi przychodziło. Nadawca wiadomości informuje, że możemy wycofać się z tej usługi, wysyłając SMS-a na podany numer. To się wiąże z pobraniem z naszego konta środków pieniężnych. Ale SMS za ponad 11 zł nic nie pomoże. Przyjdą kolejne naciągające nas komunikaty. Można się ich pozbyć tylko blokując tego typu MMS-y, najlepiej u swojego operatora komórkowego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy w Trójce i Dariusz Urbanowicz. W Mielcu właśnie rozpoczyna się ostatnie starcie 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miejscowa Stal podejmuje ostatnią w tabeli walczącą o przetrwanie na najwyższym poziomie rozgrywek Miedź Legnica. Sędzią tego spotkania jest Paweł Raczkowski, wokół którego w ubiegłym tygodniu wybuchła afera. Mimo że PZPN nie dał wiary w doniesienia prasowe o rzekomym pijaństwie polskich sędziów wydelegowanych do poprowadzenia meczów w Grecji, UEFA już taka wyrozumiała nie jest i odsunęła Raczkowskiego od poprowadzenia ćwierćfinału Ligi Mistrzów między Napoli a AC Milanem. To a propos sędziego, piąta minuta w Mielcu, 0-0 jeszcze. Wróćmy jeszcze na polskie boisko w Małopolsce. Trwa bowiem pierwszoligowa potyczka Sandecji. Nowy Sącz z Puszczą Niepołomice. Do przerwy Puszcza prowadzi 3-1, ale w pierwszym kwadransie tego spotkania działy się niesamowite rzeczy. Najpierw samobój, potem gol z jedenastki, spudłowany karny i w końcu jeszcze jeden gol z rzutu karnego. Dzieje się, naprawdę trwa przerwa. Niepomyślne informacje z Zagrzebia, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w zapasach. Wolniak Patryk Ołęczyn przegrał w ćwierćfinale z Bułgarem Ramazanem Ramazanowem 4-11, to w kategorii do 70 kg. Do 97 bił się Zbigniew Baranowski, ale również dotarł do ćwierćfinału i to był szczyt jego możliwości na dziś. Przez przewagę techniczną przegrał z pochodzącym z Rosji reprezentantem Węgier Władysławem Bajcajewem 0-10. Jeśli pogromcy Polaków dotrą do finału, wówczas Ołęczyn i Baranowski dostaną jeszcze szansę w repesażach. To tu jeszcze światełko nadziei się tli, ale pierwszy pojedynek w kategorii do 65 kg przegrał Krzysztof Bieńkowski, który uległ w 1/8 finału Rumunowi Stefanowi Jonutowi Komanowi 2-4. W Bydgoszczy trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w pływaniu. Kadrowicze szlifują formę przed zbliżającymi się mistrzostwami kraju, które odbędą się pod koniec kwietnia w Olsztynie. Kraulista, sprinter Paweł Juraszek przyznał, że najcięższe treningi pływacy mają już poza sobą. Teraz zaczynamy schodzić z obciążeń. Wydaje się to dla organizmu cięższe, bo schodzimy z wysiłku i troszeczkę jednak regeneracyjnie więcej czasu poświęcamy. Rafał Kuptel nie jest już trenerem piłkarzy ręcznych Gwardii Opole. Klub pożegnał się z 47-letnim szkoleniowcem po sobotniej porażce w lidze z Piotrkowianinem. Przypomnę, było 29-34. Do końca bieżących rozgrywek zespół ma poprowadzić duet Adrian Fiodor i Bogumił Baran. Pod koniec stycznia ogłoszono, że od początku lipca trenerem Gwardii będzie Bartosz Jurecki. Klub zajmuje w tej chwili 12 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów i pod coraz większym znakiem zapytania stoi utrzymanie Gwardii w Superlidze. I na koniec jeszcze raz Robert Kubica, który na czele belgijskiego zespołu zajął wczoraj trzecie miejsce w klasie LMP2 w 6-godzinnym wyścigu na torze w Algarve w Portimao. 10. pozycja dla polskiego zespołu Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim. Następna runda mistrzostw 29 kwietnia na belgijskim torze Spa. Kierowca Orlen Teamu Robert Kubica o najważniejszym starcie w roku, czyli czerwcowym wyścigu 24-godzinnym Le Mans. Le Mans jest dla nas naszą taką olimpiadą sezonową. Jest to najbardziej prestiżowy wyścig, jeśli chodzi o wyścigi długodystansowe. Historyczny wyścig w tym roku, 100. edycja. Wszystkie bilety wyprzedane w listopadzie podobno. No, także będzie się działo, ale to dopiero w czerwcu. To

Mam nadzieję, że poczuli się Państwo otuleni tymi zakazanymi kolorami. Forbidden Colors pięknie zagrało. Na sam początek naszego spotkania w tonacji trójki, trzecia fala. Witają Państwa Elżbieta Malinowska za sterami, piękna jak zwykle i skupiona. Jest też Marek Pawlukiewicz w portowym tam doku. No a my wypływamy w składzie stałym, czyli Marek Chorodniczy. I Rafał Porzeziński. Ależ miło z Państwem się spotkać już po świętach, już po tych wszystkich przeżyciach niezwykłych, a teraz wspaniała proza lat 80. będzie dla Państwa. Ale najpierw powiedz mi, dlaczego powinienem być smutny z powodu wysłuchania tego utworu, który przed chwilą zabrzmiał? Zasępiony i otulony już powiedziałeś, bo to po prostu piękny utwór i właściwie w pewnym sensie duet marzeń miłośników brzmienia lat 80., bo to jest duet Ryuichiego Sakamoto oraz Davida Sylwiana, lidera zespołu Japan. Bardzo dwie ważne postaci, nie tylko dla lat 80., bowiem jeden i drugi z powodzeniem robił karierę, jeżeli można tak powiedzieć, w ich przypadku w kolejnych latach. Znamy też ten utwór z filmu Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence, gdzie... Brutalnego filmu, przyznam. Tak, gdzie Ryuichi Sakamoto wystąpił u boku Davida Bowiego. Także te wszystkie wątki lat 80. się spinają w tym utworze, ale niestety powód jest smutny, albowiem niedawno odszedł właśnie Ryuichi Sakamoto. To jest wielka strata, tym bardziej od razu powiedzmy, że na początku roku odszedł inny członek zespołu Yellow Magic Orchestra, legendarnego synthpopowego zespołu, elektronicznego zespołu japońskiego, czyli Yukihiro Takahashi. Tym samym dwie trzecie tego zespołu już pożegnało się z tym światem. Bardzo jest nam z tego powodu przykro. A utwór smutny na początek, ale refleksyjny, cudowny, otulający, tak jak powiedziałeś, i tym samym żegnamy tego wybitnego kompozytora, muzyka i twórcę muzyki filmowej. A my się przeniesiemy w rok 79 i to jest taki okres, kiedy najbardziej ją lubię, bo jest, ma jeszcze tego zęba postpunkowego, jeszcze nie pokuje. Ale zawsze miała i do końca ma, tak naprawdę. Dzisiaj cały czas go słychać. No dobra, to nie zdradzimy od razu. Mężczyźni po prostu wolą Blondie. Never had like the magi on the hill. I can divinate your presence from afar, and I'll follow you until I can bring you to a perfect world. Jeszcze bardzo rytmicznie, ale już bardzo przyjemnie. Kiedy powstawali w Nowym Jorku w 74, nikogo nie bolał dowcip typu przychodzi blondynka do kasy kolejowej w New Jersey i pyta, ile ten pociąg jedzie do Nowego Jorku? Chwileczkę. Dziękuję. Ha, ha. Nie mogłem się powstrzymać. Sorry. No cóż, Blondie tak inspiruje nawet prowadzących programu Trzecia Fala. Myślę, że ten pazur, o którym powiedziałeś, jest świetnie słyszany tutaj, na tej płycie. Ja ją bardzo lubię. To jest płyta Eat to the Beat. Trochę nie zjadać beat. Niezasłużenie mniej popularna, trochę mniej popularna niż Parallel Lines, z której po prostu wielkie przeboje też dzięki temu zagraliśmy, bo Marek zawsze chodzi takimi nieoczywistymi drogami. No właśnie, ale to jest faktycznie Debbie Harris z tego najlepszego, najbardziej zadziornego okresu. Słuchać tu jeszcze echa punka, ale tak jak powiedziałeś, już trochę tego, trochę nawet dosyć dużo popowego grania słychać. Ale elektroniki jeszcze nie. Mm-hmm. A tak. to, co za chwilę usłyszymy, jest kwintesencją elektroniki. Ja dla niewprawnego ucha brzmi jak melodyjka z Pac-Mana, ale jak się wsłuchasz, to robi dobrze. I to jest rok 1983. Zespół Cybotron, bardzo istotny, właściwie można powiedzieć, że jest to utwór, od którego rozpoczęło się elektro. Później techno oczywiście i tak dalej, bo jedna z postaci, czyli Juan Atkins, wtedy jeszcze w duecie z Rickiem Davisem, to jeden z tak zwanych ojców założycieli Detroit techno. Ale wszystko to zaczęło była się... matka? Wczesno, tak, później były matki chrzestne, można powiedzieć, ale to jeszcze chwilkę musiało potrwać. Na początku byli to panowie. Utwór Clear, niesamowity, który właściwie jest protoplastą tych wszystkich gatunków tanecznych, o których zrobiło się głośno później na przełomie lat 80. i 90. Cybotron Clear. Ready, one, two, three, four. No próbowałem, z całego serca próbowałem tak poczuć to wspólne odczuwanie z tobą podczas słuchania tego utworu. Jedyne, co mi się przypominało, to salony gier Defender, Pac-Man. No, sorry. I mam takie pytanie, czy w twoim odczuciu, bo ja uwielbiam słuchać muzykę wspólnotowo. Siedzi cała rodzina, idziemy na koncert, gadamy. Czy elektroniki da się słuchać grupowo? Czy to jest indywidualna sprawa? Rodzinnie muszę powiedzieć, że mam pewne doświadczenia z tym związane, słuchania wspólnego, słuchania muzyki elektronicznej, ale akurat w przypadku elektro to jest pewien wymiar wspólnotowy słuchania tej muzyki, bowiem elektro to jest muzyka, przy której skaterzy robią rozmaite swoje triki różne takie gimnastyczne, to nazwać. Niesamowite zupełnie skating historie. To sport indywidualny. No więc elektro jest taką muzyką, stawia się boombox, puszcza się elektro, między innymi właśnie model 500, czy właśnie Cybotron, i tańczy się do tego również breakdance. Tutaj są te rzeczy i to faktycznie dzieje się w grupie ludzi młodych, którzy przy tym sobie gadają. Wszystko, czego dziś chcę, to posłuchać trochę muzyki, która będzie wspólnotowa. Czyli nawiązujesz do kolejnego utworu, bowiem Agim, którego za chwilę usłyszymy, a na wokalu Brodka, specjalnie to podkreślam, no na pewno jest jednym z dłużników Cybotrona jako wybitny muzyk elektroniczny, ale nie tylko, wszechstronny kompozytor również, wykształcony klasycznie muzyk, bowiem przed nami utwór Wszystko, czego dziś chcę w wykonaniu Agima i Brodki. Ja powiem ci szczerze, że jak pierwszy raz usłyszałem tę interpretację... Ale w serialu? Zbaraniałem. Czy gdzie indziej? Nie, właśnie ja usłyszałem go po prostu gdzie indziej. Jeśli państwo kochali Izabelę Trojanowską z Wszystko, czego dziś chcę, co nie było trudne, bo tam się wszyscy prawie kochali, to też państwo pokochają, tylko z zupełnie innych powodów. Jest to idealna dekonstrukcja. O tym jeszcze może kilka słów uda się powiedzieć. Wszystko, czego dziś chcę. Agim i Brodka. A to się pan Romuald Lipko musiał zdziwić. No podobno się właśnie zdziwił, bardzo się zdziwił. Naprawdę. Przyznają państwo, że piękna kompozycja. A dla tych, którzy nie oglądali Roysta, no to warto powiedzieć tylko, że Ogrodnik, Seweryn, Czop, Różdżka, a nawet Simlat i Franceski w tym filmie się znaleźli, znaczy serialu. No i to. Co najważniejsze, rzecz dzieje się w latach 80. No, aby... Jest strasznie, bo tam jest i powódź, i trup, i jakieś różne zagadki. Się dzieją. Ale dobrze się rzecz wiem. Sprzed kilku lat, ale wciąż bardzo, bardzo dobra. A przed nami coś równie dobrego, na pewno niezwykle przełomowego, bo jesteśmy w roku 1991 i przy zespole Primal Scream. Zespół, który wcześniej nagrywał niezłe płyty, ale dopiero ta płyta doprowadziła do jakiegoś absolutnego szaleństwa, jeżeli chodzi o metodę łączenia muzyki rockowej, rock'n'rollowej z elektroniką. Być może powodem jest udział Andrew Weatherala oraz zespołu The Orb, jeśli chodzi o uczestników sesji nagraniowej. To wybitne absolutnie postacie, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, ale no, Primal Scream też grało bardzo fajnego energetycznego rocka z takimi psychodelicznymi wątkami. Dlatego dzisiaj po raz pierwszy też w trzeciej fali zaprezentujemy państwu zespół Primal Scream Moving On Up. Primadelica. Tak, to jest album, który inspiruje do dziś. Właściwie taka płyta monolit z wieloma wątkami właśnie elektronicznymi, psychodelicznymi. Jak słyszeli państwo, z gospelowym chórkiem. Również, jak najbardziej. I od tej płyty chyba zaczęło się w dziejach tego zespołu fanowanie, nazwijmy to. Zarówno fanów właśnie muzyki rockowej, jak i muzyki elektronicznej właśnie. A teraz niespodzianka od Marka. Bardzo się ucieszyłem, dlatego że Suzy, to ja kocham po prostu nad życie, już o tym mówiłem. Ale to mazem nie Banshees. A ty właściwie sama Suzy Siuks, bez Banshees'ów. To jest ostatnia rzecz, którą w ogóle nagrała i wypuściła w świat, jak dotąd. Mam nadzieję, że jeszcze coś nagra. W 2007 roku, to już kawałek czasu temu. No ale przecież na pewno jest w formie i właśnie coś pichci. Monterey się nazywa ta płyta, warto jej posłuchać. Nie ukrywam, fajna niespodzianka. Rzecz będzie o za klęciów łabędzie, czyli trochę bajkowo, trochę bracia Grimm. Wykrzykuje to z siebie w łabędziu. Tak zakończy Suzy. Popatrzmy, jak się zmieniała z ładnej wokalistki w pięknego łabędzia. Into this one. What in the world is happening? What in the world could this be? I'm on the verge of an awakening, a new kind of strength for me. jeśli miałby się pojawić nowy album Suzy and the Banshees, muszę ci powiedzieć, że wcale nie obraziłbym się, gdyby poszli właśnie w tym kierunku. Ale powiedz, Suzy? No czy Suzy and the Banshees? Powiem ci, że spodziewałem się, że dzikie wow będzie i dzikie wow było. Natomiast ja ją zdecydowanie wolę w koronkach i tiulach niż w skórze, mimo swojej punkowej duszy. Tak, tu jest i trip-hopu trochę, ale też trochę Nine Inch Nails w tym słychać, takiego zadziornego gitarowego grania. Bardzo, dała bardzo radę. Dobry kawałek. Bardzo jestem ciekaw, kto jej towarzyszył muzycznie, potem to sprawdzę. Bardzo to interesujące w ogóle, bo jak wiadomo, Suzy, cały zespół eksperymentował, różne smaczki robili. Bardzo różne, tak. Będziemy sięgać po Steve'a Severina i Roberta Smitha niebawem w ich autorskim projekcie The Glow. Co ciekawe, byli zainspirowani Beatlesami wtedy. Czy to słychać? Nie słychać w ogóle. A, teraz właśnie będzie ciekawy ptaszek i to z rodzimego podwórka. Rzeszowskiego, bo z Rzeszowa. Dodajmy, tak. No właśnie, będzie troszkę postpunkowo, nowofalowo bardziej. 1 milion tylko, ale za to Bułgarów. Wie wszystko, ptaszek już wlata bardzo nisko, bo czarna dziura wciąga wszystko. Podniebam wodzie, ptaszek mielony już nie zaśpiewa, bo jest zjedzony. Lecz za to zostanie tu inne zwierzę, które nie śpiewa, lecz dobrze bierze. Porywa bez głowy z dwoma ogonami. Które nie śpiewa, lecz dobrze bierze. To ryba bez głowy, z dwoma ogonami. Stańcie na głowie, jesteśmy z wami. Totalna bzdura, włazi do oczu. Czujesz wzrok na swoim kroczu. To kręci się, wprowadza zamęt. Nie wiesz, co zrobić, bo głośno gramy. Stańcie na głowie, jesteście z wami. Stańcie na głowie, jesteście. Ten utwór pokazuje, jak nieoczywiste było oblicze polskiej muzyki nowofalowej. To jest rok 1990, a przypomnijmy, że w 1987 pojawił się debiut Bułgarów, Miliona Bułgarów. Co ciekawe, przeozdobiony obrazem Zdzisława Beksińskiego. W związku z tym to nie kolaż był pierwszy w tej stawce, ale właśnie Beksiński pasował do nowej fali po prostu jak nikt, zarówno młody, jak i stary. Ale zobacz, czy ty też słyszałeś w tym pewne inspiracje. Ale słuchaj, inspiracje, to jest właśnie... Na Maxa tam brzmiało mi Leroyem z 10 lat później, złej skoczcie do 10, góry. Z 5 albo 7, no ale dobrze. 95, 7. Pewnie inspiracje były inne, jeżeli chodzi o Leroy, ale ciekawe, jak to różnymi ścieżkami wszystko gdzieś tam dziwne, podąża. Dziwne to wszystko. Słuchaj, teraz będzie grupa, która po prostu da takiego czadu. Niektórzy mówią, że w ogóle wszystkie utwory UK Subs, GBH, Exploited brzmią identycznie. Oni z tych identycznych pozornie utworów zrobili 17 płyt. Z tej trzeciej, chyba najbardziej znanej, City Baby Attack by Rats, posłuchamy teraz utworu Sick Boy GBH. Emblematyczni przedstawiciele drugiej fali punk rocka brytyjskiego, fali, dodajmy, bardzo głośnej, bardzo hałaśliwej, bardzo agresywnej GBH, zresztą ten skrót znaczy oskarżony o ciężkie uszkodzenie ciała i ci, którzy pogowali na GBH-ach, naprawdę mogli liczyć na te ciężkie uszkodzenie niewątpliwie. Ostatnia piosenka już przed wiadomościami. Starzy punkowcy faktycznie weszli wtedy w czas już post-punka, tych wszystkich rzeczy, które z punka wyrosły. Złagodnieli, ale młodziaki chcieli mieć tej energii trochę. Jesteśmy głośniejsi. GBH tak właśnie działali, ale mówię o tym też dlatego, bo przed nami zespół, który nazywa się Agresiva 69. Jest to polski zespół. Jeden z ważniejszych, chyba obok Hedona, najważniejszy przedstawiciel polskiej sceny industrial rockowej. Zespół założony w 87 roku przez Tomasza Grochole i Jacka Tokarczyka. No, świetne, ciekawe nawiązanie do właśnie industrialu, który był tworzony, takiego elektroindustrialu, metalu industrialnego z zachodu. Naprawdę żal, dawali radę. Że nie zmieszczą się w całości. Ale będzie ich dużo. Za 3/8. Zawieszeni w próżni. Yeah.